Ya es un poco más de medianoche y en las calles ahora todo es tranquilidad. Alumbran las estrellas adornando en el cielo, anunciando que algo va a comenzar. Y es que Dios nos quiere regalar el amor y la felicidad. De Dios que viene a reinar, a cantar, que ha nacido entre nosotros la libertad. La, la, la, la, la, la. Los niños ahora duermen, felices pero inquietos, esperando el amanecer. Y no importa de qué nación, todos saben que es el tiempo de olvidar las guerras y el rencor. Y ahora y el amor se lleva el dolor, pues Jesús ha llegado con su luz. Navidad es la paz de Dios que viene a reinar, a cantar, que ha nacido entre nosotros. Navidad es la paz de Dios que viene a reinar, a cantar, que ha nacido entre nosotros. Va el dolor, pues Jesús ha llegado con su luz. Navidad es la paz de Dios y que viene a reinar, a cantar, que ha nacido entre nosotros. Dios y que viene a reinar, a cantar, que ha nacido entre nosotros, que ha nacido entre nosotros, Él ha nacido entre nosotros, la libertad. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d